अमल की नीयत कर ली जाए। मैं भी नीयत करूं कि जो कहूंगा उस पर अमल करूंगा, और आप हजरात भी नीयत करें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु नुसल्लि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़िल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जवानों की जमात, तुम में से जो शख्स खानादारी कारोबार उठाने का की कुदरत रखता हो उसको निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि निकाह को निगाह पस्त होने और शर्मगाह के महफूज रहने में खास दखल है। और जो शख्स कुदरत न रखता हो उसको रोजा रखना अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि रोजा उसके लिए गोया रगे मल देना है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा निकाह कर लेता है तो आधा दीन कामिल कर लेता है, अब उसको चाहिए कि निस्फ दीन में अल्लाह ताला से डरता रहे। ये पहले भी पढ़ा गया था, ये पहले भी पढ़ा गया और कुछ इसकी तशरीह भी अल्लाह की दी तौफीक से हुई, और उसमें खास बात यह कही गई जो हदीस में आई कि जब बंदा निकाह कर लेता है तो आधा दीन कामिल कर लेता है, अब उसको चाहिए कि अपने आधे दीन में अल्लाह से डरता रहे। यानी ये निकाह के बाद डरने की बात क्यों कही गई, निकाह के बाद डरने के बाद क्यों कही गई? जरूर कोई बात ऐसी पेश आने वाली है जहां हम निडर हो जाएंगे, एक आदमी के साथ जा रहा था, उनके साथ एक साथ दो साहब और थे जिनको कुर्ला टर्मिनस पे छोड़कर जाना था, एक का आगे सफर था मेल ट्रेन से और एक पहुंचाने की नीयत से गया था। तो जो साहब गाड़ी में उनके जानने वाले थे उन्होंने उनसे कहा कि भाई देखो, टिकट में लाइन की लाइन में जाने से पहले अगर ज्यादा पैसे हैं तो जो टिकट की लाइन में खड़ा ना होने वाला उसको दे दो और अपना मोबाइल भी दे दो। तो और बहुत ध्यान रखना, पॉकेट मार बहुत होते हैं इसलिए पता भी नहीं चलेगा, मोबाइल निकल जाएगा। तो ये मैं समझाया क्यों जा रहा है कि इसका अंदेशा है, क्या है इसका अंदेशा है। तो मैंने कहा भाई कुर्ला ही में ध्यान रखना है, सब जगह ध्यान रखना है। तो उन्होंने कहा ध्यान तो सब जगह रखना चाहिए लेकिन कुर्ला में पॉकेट मार बहुत हैं। तो जो बात समझाई जाती है कि ऐसा करना ऐसा करना, तो जब काम ऐसा समझाया जाए तो इसका मतलब कोई बात ऐसी ही पेश आने वाली है। तो फरमाया जा रहा है ऐसे करना ऐसे करना, यानी निकाह कर लिया तो आधा ईमान हो पूरा हो, आधा ईमान जो है एक हिस्सा ईमान का, एक ईमान है उसका आधा हिस्सा पूरा कर लिया आधा बाकी है, अब ये आधे में अल्लाह से डरना। निकाह के बाद डरने का क्या मतलब भाई, कुछ होता होगा कभी तो। निकाह के बाद डरना इसका मतलब कोई नाइंसाफी ऐसी होगी, कोई बात ऐसी होगी जहां हम नहीं डरेंगे और कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बनेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने पहले ही फरमा दिया कि निकाह कर लिया तो अब डरना। ये बात आपकी भी कुछ समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूं? आप में सब अक्सर निकाहे हैं, बगैर निकाह वाले थोड़े से हैं, अल्लाह उनका भी अच्छा रिश्ता करा दे और अच्छी जिंदगी अता फरमाए, झगड़ों से पाक रखे। झगड़े झगड़े झगड़े, जिसके नबी आने के बाद दुनिया से झगड़े खत्म हुए, सहाबा के झगड़े खत्म हुए नहीं हुए? कैसे झगड़े, घरों तलवार निकली रहती थी, लेकिन झगड़े खत्म करके दोस्त बन गए, भाई भाई बन गए। रिश्तेदारी जो हकीकी होती है उससे ज्यादा ईमानी रिश्ता मजबूत हो गया, उसके ज्यादा निभाने वाले बन गए। हम ऐसे नबी के उम्मती हैं और हमारे यहां ये है कि एक घर में आई और झगड़ा शुरू। अजीब अजीब बात हुआ क्या हमारे घर में, और निकाह के बगैर रहना मुश्किल। इसलिए कुछ निकाह के ताल्लुक से और कुछ बातें चाहता तो यही हूं कि सब किताब से सुनाऊं। हमारे बुजुर्गों की इतनी बातें किताब में हैं कि हमें अलग से कोई बोलने की जरूरत नहीं है। कहाँ है भैया, अभी कहाँ का है? तो अब तक ऊपर वाली सुन नहीं रही थी क्या? अच्छा, निकाह भी अल्लाह ताला की बड़ी नियामत है। दुनिया और दीन दोनों के काम इससे दुरुस्त हो जाते हैं और इसमें बहुत से फायदे और बे इंतहा मसलहते हैं। आदमी गुनाह से बचता है, दिल ठिकाने हो जाता है, नीयत खराब और डावाडोल नहीं होने पाती, और बड़ी बात यह है कि फायदा और सवाब का सवाब। क्योंकि मियां बीवी का पास बैठकर मोहब्बत प्यार की बातें करना, हंसी दिल लगी में दिल बहलाना नफिल नमाजों से बेहतर है। तब आप लोग तो जिसकी बीवी या नफिल छोड़ देंगे, अब खाली प्यार की बातें करेंगे है? तो बातों के लिए प्यार की तो दस्तरखान भी है, चलते फिरते भी है, कुछ और काम कर रही हो तो भी है। लेकिन अगर इसका मौका हो कि घर गए और जी चाहता है नफिल पढ़ने का, तो अब नफिल ना पढ़ा जाए तो उनका आप कौन अदा करेगा? उनसे पहले प्यार की बातें किया जाए, उन्हें खुश कर दिया जाए। इतनी देर से सुबह से लेकर शाम तक की जो दूरी थी, जो घर में तन्हा होने की वजह से बीवी को ज्यादा खल रही थी। मर्द बाहर बहुत से लोगों में होता है, काम में होता है, तो उसका वक्त ऐसे ही निकल जाता है। तो अब ये बीवी जो मुंतजर थी कि शौहर आएगा, हंसेगा, बोलेगा, बातें करेगा, हम भी खुश होंगे, वो भी खुश होगा, अभी आया तो इसको नफिल नमाज और किताब सूझी। नहीं, सब नफिल नमाज और किताब नहीं, इस वक्त तो बीवी है, इस वक्त बीवी से बातें की जाए, उसकी दिलजोई की जाए, उससे और अच्छी अच्छी बातें की जाए। खैर, अभी हम इसमें से कुछ सुनाएंगे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों से निकाह करो, वो तुम्हारे लिए माल लाएंगी। बहुत से लोग कहते हैं इसलिए निकाह करेंगे तो खिलाएंगे कहां से, कहां से खिलाएंगे, लाएंगे ना, उनका नसीब आएगा ना, जो रोटी वो खाएंगी वो आपके नसीब को तो नहीं खाएंगे, जो खाना जो कपड़ा उसका वो अपने नसीब का इस्तेमाल करेंगे। तो जब वो आई है तो उनके साथ उनका नसीब भी है, नसीब अब्बा के घर चला गया। तो फरिश्ते ने कहा कि लाओ, इन्हें परवरिश करके 20 साल का करके भेज दिया, तो इसके नसीब का अब्बा अम्मा को दे दो, शौहर कमाएगा खिलाएगा। ऐसा तो नहीं है ना, तो अपना नसीब लेके जाएंगे, अपनी रोटियां लेके जाएंगे। बंधी हुई नहीं दिखती लेकिन सिलसिलेवार चली आ रही है ना, रोटियां बोटियां, दाल चावल सब्जी दिखाई देती है कहीं, और हमारे नसीब का जो दोपहर का होगा मिल जाएगा। और यहां तो शायद वही होगा, दाल चावल और कद्दू डाली हुई दाल, जो होती तो बड़ी टेस्टी है, लेकिन जिन्हें गोश्त में मजा आता है उनके लिए तो मसला ही दूसरा है। एक साहब का निकाह हुआ तो बीवी को पहले ही दिन समझा दिया, देख जिस दिन बनाई तूने अरहर की दाल उसी दिन समझ लेना मेरा इंतकाल। अरहर की दाल जानते हैं आप, तुअर की दाल को कहते हैं, हमारे रिश्तेदार दार थे बहुत लहीम शहीन थे। रिक्शा वाले को जब बुलाते हैं तो रिक्शा वाले का ना सरकार, यहां जो है ना ही सरकार, इतने आप यानी एक आदमी का प्यास करने की इतना वजन होगा और ऐसा होगा उससे भी बहुत ज्यादा, यानी रिक्शा वाला हाथ जोड़ता था नहीं नहीं सरकार कौन चलाएगा इसको बैठा। तो अगर दोपहर को काम हम करके बाहर बाजार घर के बाहर का सारा काम करके आ जाते और बीवी से पूछते काव पक्का है, काव पक्का इतना समझते हैं ना आप लोग, तो बोलते थे अरे आज कुछ नहीं रहा, आज दाल बनाए हैं, आज कुछ नहीं था आज दाल बनाई हो। कहे तब रहने दो आदमी तबीयत भी ठीक नहीं है, यानी इसे दाल सुनते थे तो बुखार आता था। जैसे आज के छोटे बच्चे को मकतब में भेजो तो बुखार आता है बेचारे, मकतब में जाने के लिए बुखार आता है उसको, अम्मी कहां भेज रही है, किस कसाई के हवाले कर रही है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, ये इतना डरता है कांपता है कहां मकतब में जाएंगे, अभी डांट सुननी पड़ेगी, अभी मार खानी पड़ेगी, प्यार है ही नहीं न जबान पे है न दिल पे है, न घर देकर आया न घर से लेकर आया तो क्या देगा, जो अंदर है वही देगा ना। और स्कूल जाने के लिए भेजा तो फौरन सुबह उठ के तैयार होते हैं, गुस्ल भी करते हैं खुशी खुशी, सब कपड़े भी पहनते हैं, सॉक्स शूज भी लेते हैं, क्योंकि साथ में एक छोटा सा डब्बा भी जाता है, क्या कहते हैं उसको, टिफिन बॉक्स, टिफिन बॉक्स। आज क्या रखूं बेटा, अम्मी पूछती है, अम्मी ये चीज रख दो, उसका दिल बहला रहता है, अभी छुट्टी होगी तो खाने को मिलेगा, और जाता है तो वहां टीचर प्यार से बुलाती है, है? अगर इंग्लिश में तो कहते हाय, क्या कहती हाय कहती, कभी कोई बहुत अच्छा लग जाए तो आदमी कहता हाय, और कभी कोई बड़ी तेज लग जाती तो भी कहता हाय, ये हाय भी अजीब लफ्ज है, है? देखो ना कभी कोई हसीना रोड पर गई और चुभी आंख में तो हाय दिल में से आवाज आती है, है? अगर अल्लाह ने ऐसा आला बनाया होता कि हसीना के देखने के बाद कल्ब में जो रद्द अमल है उससे एक आवाज आए तो बाजार में सबसे ज्यादा आवाज यही गूंजती, हसीनाओं के देखने के बाद कल्ब में जो तगैयर होता है हर उस पर एक आवाज आती तो मोहम्मद अली रोड का शोर कम हो जाता भिंडी बाजार का, और बाजार का हर दिल से एक आवाज आ रही है। अल्फाज भी क्या क्या है देखो तो सही, वो कितना अच्छा लफ्ज, वो और ये है? पूरी जिंदगी औरतें वो और ये कह के गुजार देती हैं, है? क्या कहती हैं, अरे वो कह गए थे ना ऐसा, ये आए हुए हैं ना, है? हम कितनी दफा वो और ये कहे जा रहे हैं देखिए आप, और पूरी जिंदगी इसी में गुजर गई वो और ये में। कितनी औरतें जो अपने शौहरों का नाम लेती हैं, ये बेदबी की बात, ये मुनासिब बात नहीं है, कुछ अच्छा सा नाम रख दो, तुम ही रख दो, तुम ही रख दो कुछ भी अच्छा सा नाम, ऐसा जो तुम्हारी जबाने मीठा मीठा लगे तुमको, तुम ही ऐसा कोई प्यारा सा नाम रख दो उनका छोटा सा, जिसे प्यार से बुलाया करो। आपने तो अपनी बीवी का रखा होगा छोटा सा नाम ना, कल ने पहले से बहुत छोटा आप क्या रखेंगे, छोटा रहता है तुम्हें तो छोटा करते हैं, अच्छा लगता है प्यार से बुलाने। एक दो मेरी नवासी भी छोटी और बड़ी वाली, उसको मैं खेला रहा था तो मैं उसको बहुत सारे नाम से बुलाया, बहुत सारे नाम से, अभी इस वक्त वो उस वक्त के मूड में जितना नाम आया हो इस वक्त वो मूड नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि आखिर को कितने नाम से बुलाया, और अभी वो मेरी छोटी नवासी आकर नाना अब्बा कैरी हटाइए कैरी हटाइए, एकदम आंधी पानी जैसी आती है, सब दौड़ती हुई एकदम भागी है, बोले क्या मुसीबत में किताब देख रहा हूं, नाना अब्बा हटाइए हटाइए, और उनका काम तो सब ऑर्डर फॉर्म में चलता है, हटाना ही पड़ेगा, जल्दी से कब रखा था मैंने हटाया तो यहां बैठ गई, इधर भोसा दिया मुझको और यहां भोसा दिया, वो छोटी वाली जो आती है, तो मैंने कहा कि ये मेरी कलेजी की कलेजी है। क्या है ये? मेरी बेटी की बेटी है। तो आदमी जब किसी से प्यार होता है तो उसके बहुत सारे नाम रख देता है, ये भी प्यार में रखा जाता है। और अल्लाह को अपने नबी से इतना प्यार था कि कहा इतने नाम मेरे हैं, इतने नाम तुम्हारे भी हो जाएंगे। क्या प्यार होता है अल्लाह ने अपने नबी से? एक नाम नहीं रखा, दो नाम नहीं रखा, देखो तो सही। मैं आपको दिखाऊंगा, हजार से ऊपर नाम मिलेंगे आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हजार से किताब दिखाऊंगा आपको। क्या प्यारे प्यारे नाम रखे। इसलिए मोहब्बत जब होती है तो इस तरह से प्यार से नाम रख दिया जाता है। कुछ शौहर का नाम लेकर बुलाना ये बेअदबी की बात। तो अल्लाह ने दो वर्ड दुनिया में चला दिए, ये और वो। इन्होंने कहा था वो आए होंगे, अब मैं जा रही हूं, हा? और ये वो से सब समझ जाते हैं कौन आया होगा। और इतना कॉमन नाम है कि हर घर में वो है। वाह भाई वाह, वो कैसा है कि हर घर में है। तो हाय की भी, हाय भी कभी खुशी में बोलते और कभी जोर से लग जाती तो हाय हाय करते हैं, और जुदा होते हैं तो बाय बाय करते हैं। मिलते हैं तो हाय हाय, जुदा हो तो बाय बाय। ऐसे कल्चर में जी के क्या करेगा आदमी जहां हाय और बाय के सिवा कुछ ना हो। और हमारे क्या, अस्सलामु अलैकुम, क्या प्यारा लफ्ज अल्लाह ने दिया। तुम हाय वाय मत करो, तुम उसे दुआ दो, और जब तुम जाने लगो तो फिर यही कहो। और आजकल क्या चलेला है भाई बंबई में, अल्लाह हाफिज। बहस किसकी हो रही है? मुझे खुदा हाफिज कहना चाहिए कि नहीं? चलिए, आजकल लोग खुदा हाफिज बहुत कह रहे हैं, इसलिए उसके मुकाबले में मैंने अल्लाह हाफिज कहना शुरू किया है। मैंने कहा अच्छा मुसल के फराइज कितने हैं? अब पता नहीं, ये मालूम है कि अल्लाह हाफिज खुदा हाफिज कहां उलझे हुए हैं इसमें। अगर खुदा कहने से लोग खुदा को समझ गया कि खुदा वही है जिसे हम कहते हैं अल्लाह, तो हो गई बात। तो यहां तो बहस मुबहस है, इसलिए कैसी प्यारी शरीयत दिया, ना हाय ना बाय। क्या है? अस्सलामु अलैकुम। तो वो साहब, उन्होंने जब वो सुनते थे कि आज दाल है तो क्या कहते थे, क्या आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप कुर्सी बैठ जाइए, हाँ नीचे बैठना चाहे तो यहां। दाल पे बात यह हुई ना, वो एमएलए हो गए, क्या हो गए? एमएलए यूपी का एमएलए कहां रहता है? लखनऊ में। कहां रहता है? कहां रहेगा भाई, राजधानी जहां होती है वहीं रहते हैं ना एमएलए लोग, ज्यादा अपने घर पे भी रहते हैं लेकिन वहां जाना पड़ता है। तो वहां गए तो इस्तीफा दे दिया दो महीने के अंदर अंदर। तो पूछा क्यों, बोले खाने को नहीं मिलता। तो खाने को नहीं मिलता, बोले तुम खाओ जितना खाना है। कहने नहीं, हम तो रोज गोश्त चाहते हैं और वहां तो दाल सब्जी होती है एमएलए हाउस में, और वो हमको चलता नहीं। और मैं बटेर मंगवाता हूं तो 5000 रुपये महीना कम से कम बटेर में जाता है, और इतना गोश्त में जाता है, इससे अच्छा एमएलए ही नहीं रहेगा। हमको रिश्वत तो लेना नहीं है, रिश्वत लेना हो तो एमएलए रहेंगे, रिश्वत नहीं लेना है तो इतना खाना हम देश से कहां से खाएंगे। हम लोग ये जवान नहीं समझते, समझना चाहिए, लेकिन आवाज आती है तो हम समझ जाते पानी नहीं आएगा। हमारी गली में जब ऐलान होता है जीप के ऊपर बैठकर माइक से कुछ ऐलान होता है, तो ऐलान जो भी करते हो तो हम लोग ये समझते हैं, कह रहे हैं आज पानी नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं? पानी कहीं होगा, पड़ोसी भी हमारे कह रहे हैं पानी कहीं होगा। तो ये बात खाने से आई, खाने की बात कहां से आई, बच्चे के टिफिन से आई, वहां से हाय आई, फिर स्कूल आया, उससे पहले जुल्म आया, मदरसा आया और बात निकाह की हो रही है, तो जब निकाहेगा आगे तो शुरू होगा, तो सुनाने में क्या हर्ज की बात। सब निकाह से मुताल्लिक तो है ना, निकाह होगा ना बच्चे आएंगे, जब निकाह होगा तो बच्चे भी आएंगे। और इस पर के आदमी डरता है कहां से खिलाएंगे, ये डरने की बात नहीं है। है तो आयशा भी फरमाती है कि कौन कह रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि औरतों से निकाह करो, वो तुम्हारे लिए माल लाएंगी, फायदा। माल लाने का मतलब ये है कि मियां बीवी दोनों समझदार और एक दूसरे के खैरख्वाह, सो ऐसी हालत में तो मर्द तो ये समझकर कि मेरे जिम्मे खर्च बढ़ गया है, कमाने में ज्यादा कोशिश करेगा, तो माल लाने का जरिया बनी कि नहीं बनी। देखो ये कौन समझाता है, अल्लाह वाले ही समझाएंगे। बीवी आएगी तो माल लाएगी, तो माल कैसे आ गया उसी बरकत से। अरे भाई अब तक अकेला था, बीवी को खिलाना है तो कमाएगा कि नहीं कमाएगा, तो माल आया ना उसी की बरकत से। सो ऐसी हालत में तो मर्द ये समझ कर कि मेरे जिम्मे खर्च बढ़ गया है, कमाने में ज्यादा कोशिश करेगा। और औरत ऐसा इंतजाम करेगी जो मर्द नहीं कर सकता, और इस हालत में राहत और बेफिक्री लाजिम है, और माल का फायदा यही है, यानी बेफिक्री और राहत होता है, ये मतलब हुआ माल लाने का। एक साहब ने कहा कि अभी परसों ही कहा या कल कहा कि मेरी अहलिया इतने कम खर्च में काम चलाती हैं, इतने कम में कि हम सुनकर हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि आज के दौर में इतने कम में कैसे काम चलता है। तो बरकतें इसी का नाम है, अच्छी नीयत इसी का नाम है। उन्होंने कहा बीवी को देता हूं और कहता हूं ये है, और हिसाब कभी नहीं पूछता, इसलिए कि बीवी पर भरोसा नहीं है। तो बीवी क्या रखा मैंने, ये बीवी है हमारी, हमको एतमाद है कि सही खर्च करेगी, और जो बीवी इतने कम में खर्च चलाती है उससे भी हिसाब क्या पूछना, उससे हिसाब क्या पूछना। तो बीवी आएगी अगर अच्छी है और फालतू खर्च नहीं करती, तो खुद ही माल बचा बचा कर संभाल कर खर्च करेगी, और जब आएगी तो कमाने की फिक्र होगी तो माल भी आएगा। तो अब बेनिकाहे लोग कुछ करेंगे क्या निकाह विकाह, फिर डर रहे हैं कि कहां से कमा के लाएंगे। अरे करके देखो, करो, उम्र अगर हो गई निकाह की तो कोशिश करो, इंतजाम करो और लग जाओ, देखो कैसे नहीं आता माल आएगा, निकाह करके लाओ। अल्लाह के सच्चे रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैरों का चलन है, ये हो जाएगा तो करेंगे, वो हो जाएगा तो करेंगे, वो होगा तो करेंगे। शहीद कहती जवान होगा तो करो, क्या करो, जवान होगा तो करो, जवान हो गया अब कर दो। मेरा बीच वाला बेटा मुफ्ती अब्दुल रहीम, उसके फरारत का आखिरी साल था आलिम बनने का, तो और कह रहा था मुफ्ती भी बनना चाहता हूं, और मुझसे कह रहा मेरा निकाह कर दो। अल्लाह बेटा बाप से बोले निकाह कर दो, अल्लाह। हमारे माशरत में जो भली चीज थी जब रिवाज नहीं होता तो उसको सुनकर चौंकते, ऐसा भी होता है क्या, हमें ऐसा होता है, ये तो शरीयत है ना, हमें क्या मालूम उसके अंदर कितना जोश है, कितना वलोला है, कितनी जवानी है, कितनी तबीयत गुना के लिए बेचैन रहती, हमें क्या मालूम। ये तो जिस पर बीत रही है जानता है, तो उन्होंने कहा अब्बा मैं निकाह कर दो। मैंने कहा बेटा कर देता हूं, बेटा कर देता हूं, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, तो उसने कहा कि पढ़ूंगा, तो मैंने जुमला ऐसा कह दिया ताकि ना पढ़ने वाला तो भी पढ़ ले, कैसे बेटा कुछ निकाह के बाद ही पता चलेगा। हमने कहा तो चोट लग जाएगी तो पढ़ेगा, ये नहीं तो छोड़ देगा। हो भी गया निकाह भी हो गया। हमने कहा निकाह इसलिए नहीं किया कि बीवी बंबई रहेगी और तू पढ़ने के लिए मदरसे में रहेगा, नहीं निकाह तो इसलिए हुआ ही नहीं, निकाह तो इसलिए हुआ है कि तुझे बीवी की जरूरत ही बीवी के पास रहेगी, तो जा वहां पर मदरसे के करीब देखना, कोई घर किराए पर मिलता होगा तो ले लेना और फिर आकर अपनी बीवी को ले जाना। वो तो घर मिल गया, क्योंकि हजरत जो उस्ताद थे, जो मेरे शेख मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब दामोदर का जो उनको भी उस बच्चे से प्यार था, ये लोगों ने देखा है सबने, अभी तो ये भी बैठे हैं और जब रहमान भी घूम रहे उनसे पूछिए। दोस्त कोई नहीं था उसका, बस जैद रहमान और दोनों साथ में रहते थे, मुरी जैद रहमान ये जो है दोस्ती नहीं किसी से करता था। असर के बाद से मगरिब तक एक्सरसाइज करता था, क्या करता था, एक्सरसाइज करता था, जान बनाता था। और हम क्या करते, हमारे यहां छुट्टी होती तो असर से मगरिब छुट्टी होगी 6 बजे, अब क्या है, अब चाय पियेंगे और क्या पियेंगे, सिगरेट पियेंगे और क्या पियेंगे, ऐसे ही पियेंगे। एक्सरसाइज करो, हाथ पैर बनाओ, कुवत पैदा करो, अच्छी नीयतें करो कि उसको कहां इस्तेमाल करेंगे, मौका आए ना आए सवाब तो मुझका मिलेगा। और खाने में भी नीयत करना चाहिए, अभी मैं इस वक्त उस मौजू को नहीं जाऊंगा ताकि मुझका सवाब मिलता रहे, मौका आए तो जान दे दो। तो हमने भेज दिया, हमने कहा लेके जाऊं। एक साहब का निकाह होने वाला था तो आलिम थे, तो अब्बा ने कहा कि फला जगह मैंने बात किया है, वो लोग आमादा हैं, अब छुट्टी हो गई, निकाह होता तो अच्छा था, तो मैं बात करने जा रहा हूं। तो मौली साहब ने कहा अब्बा आप बैठिए, इसलिए कि आप आलिम तो नहीं हैं और आपकी आपके पढ़ाने और आपकी दुआओं के सदके में अल्लाह ने मुझे आलिम बना दिया, इसलिए जो शरीयत की बात वो मैं करूंगा, आप नहीं जानते इसलिए आप रस्म रिवाज की बात करेंगे, आप यहां रहिए मैं जाता हूं बात कर लेता हूं। सुना आपने, बेशर्मी नहीं, ये दीन है, ये दीन है। गए और बात कर लिया कि ये दीन ऐसा है, निकाह ऐसे होता है, रुख्सती ऐसे होती है और इस तरह से मलिमा हो जाएगा, ये है काम बस, और हमारे यहां कुछ होगा नहीं। अब्बा ने आपसे बात कर लिया था, ये बातें करने के लिए मैं आया हूं, आप राजी हों तो मैं जाकर अब्बा से कह दूं और तारीख बता दें, काम हो जाए। जो चीज हया शर्म की थी उसे खुले आम कर रहे हैं, और जो हया शर्म की नहीं थी अगर कोई कर देता तो बहुत चौंक के कहते हैं कि ये क्या बात कह रहे हैं। तो पढ़ने के जमाने में निकाह हो गया, किसका, बेटे का, आपको बहन का, कर भी लिया, मुक्ति भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो खिलाया किसने, अल्लाह पाक ने खिलाया ना, क्या एकदम बंद कर दिया क्या भाई, अच्छा खिलाया ना अल्लाह ने, पूछ लो किसी ने भूखे रहे क्या, कहा नहीं भूखे नहीं है, खाया। आज बेटा कहता है नहीं कह पाता शर्म से तो लोगों से कहलाता है कि मेरा निकाह अब्बा को बोलो कर दे। कितने बच्चे मेरे पास जवान ऐसे आते हैं जिन्हें डांट पड़ती रहती है। मैं अगले हफ्ते किसी को इस मंडे के बाद कोई तलाश करे, एक अच्छा आदमी जो लाके आके सब सेट करे। तो ऐसे बच्चे जो परेशान है निकाह के लिए, हाँ जिसको आता है वो कर, लेकिन माँ बाप अभी ये हो जाए तो, अभी वो हो जाए तो, अभी वो हो जाए तो। एक साहब जो मेरे जानने वाले थे और मुझसे बहुत मोहब्बत जताते थे, हम उम्र, लेकिन ये बात बहुत पुरानी हो गई, 10-12 साल पुरानी हो गई होगी, 13 साल पुरानी हो गई होगी, तो उनसे उनकी लड़की का रिश्ता तय हो गया, तो 1.5 साल हो गया। तो मैंने उनसे पूछा, हमने कहा भाई निकाह करने में क्या बात है जो निकाह नहीं हो रहा है, तुम्हारी बच्ची की उम्र हो गई, बच्चे की उम्र हो गई, बात तय हो गई, उसके बाद रहने का मकान है, धंधे की दुकान है, चलने के लिए गाड़ी है, अब रहा क्या जिसकी वजह से निकाह नहीं हो रहा, सब कुछ अल्लाह ने ऐसी नेमतें पहले से दे रखा है। कहें असल में हम ही लोग की तरफ से लेट हो रहा है, हम तैयारी कर रहे हैं। हमने कहा अभी कौन सी तैयारी हो रही है, तो पता चला 25,000 का एक ओढ़ना बना है और वो जरा कम पसंद आया है। तो मैंने टोक दिया तो मुझसे नाराज हो गए और मुझसे बात बंद कर दिया, मुंह फेर कर जाने लगे। इस दफा बहुत जमाने के बाद, बरसों के बाद मक्के में हरम के बाहर उन्होंने मुझे देखा, मैंने भी उन्हें देखा। शक्ल बहुत बदल गई थी, पहचानना मुश्किल था, लेकिन बाहर पहचान गए। उन्होंने पहचाना, मैंने भी पहचाना। खैरियत पूछा, शिकवे गिले हैं कि नहीं उसका तो पता नहीं, लेकिन मिले हैं इसका पता है। यानी हम दोनों मिले इसका तो पता है, शिकवे गिले इसका पता नहीं, मिले इसका पता नहीं। तब क्या करेंगे, निकाह करेंगे भाई? अरे सब लोग इंशाल्लाह बोलेंगे तो फिर तो बहुत घरों से फोन आना शुरू हो जाएंगे, आप क्या निकाह का बयान कर रहे हैं, मेरे घर आके कह रहे हैं निकाह कराने पर उन्होंने वादा लिया है। जो जवान लोग हो वो निकाह करो, कितने फायदे हैं, कितने बताया कि बड़ी नेमत है, दीन दुनिया दोनों के काम इससे दुरुस्त हो जाते हैं, और इसमें बहुत से फायदे और बेइंतहा मसलते हैं। आदमी गुनाह से बचता है, दिल ठिकाने आ जाता हो जाता है, नीयत खराब और डावाडोल नहीं होने पाती, और बड़ी बात यह है कि फायदा और सवाब का सवाब, क्योंकि मियां बीवी का पास बैठकर मोहब्बत प्यार की बातें करना, हंसी दिल लगी में दिल बहलाना नफिल नमाजों से बेहतर। कितने ऐसे उनको फुर्सत ही नहीं बीवी के पास बैठने की, वो बहुत काम में लगे हैं। वाह वाह, काम जिसको तुम समझ रहे हो काम है या अल्लाह जो कह रहा है वो काम है, बहुत काम में लगे। नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर किसी ने काम किया है क्या? किसी ने किया है? देखो कितनी दफा ऐसा के बाद रात में देर तक घर से बाहर रहते थे, बताओ मुझे। खुद के अमल में कोता, दूसरों को अमली जिंदगी की दावत देते हैं, ये फरेब है, फरेब धोखा है, धोखा। और अगर अपनी नीयत से देते हैं कोताही के बावजूद, तो दो चार दफा कहने के बाद वो अमल जिंदगी में आ जाएगा। अगर अपनी नीयत से देते हैं कि हाँ अगर मेरे पास, जैसा कि हजरत थानी ने फरमाया और उस पर मैं अमल भी करता हूं, कि जिन जिन चीजों में कोताही पाओ उसको बयान में कहो, कहने की बरकत से तुम्हें अमल की तौफीक हो जाएगी, इसलिए तुमने इसी नीयत से कहा था। हमारी नीयतों में ये हो गया हम लोगों को बताएं, और ये अहले इल्म के बगैर ये सब बातें शरीयत की समझ में आ ही नहीं सकती। अरे भाई मेडिकल स्टोर पे जाए बगैर दवा मिलेगी क्या? मेडिकल स्टोर तो जाना ही पड़ेगा, गोश्त लेने के लिए कसाई के पास जाना पड़ेगा, फ्रूट करने खाए लेने के लिए उस मंडी में जाना पड़ेगा, अनाज लेने के लिए उस मंडी में जाना पड़ेगा। इसलिए दीन का इल्म लेने के लिए उलमा से जुड़ना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा, खाली जुड़ना नहीं होगा, दावत खिला के भेज दिया, पूछना पड़ेगा, कागज कलम जेब में रखना पड़ेगा, एक एक बात अपनी लिखना पड़ेगा और सब जाकर पूछना पड़ेगा, तब आएगा दीन। पूछने के बाद फिर अमल करेंगे। अब इखलास की तलाश होगी, जो हमारे जमात में आखिरी नंबर बताया जाता है कि सब जब करोगे तब इखलास की जरूरत पड़ेगी। अब तक करने को तैयार नहीं, हमको तो बोलना आ गया, बस हम समझदार हो गए। बोलना आ जाने से कोई समझदार थोड़ा ही होता, बोलना तो अल्लाह 3 साल की उम्र बच्चों को सिखा देते, बच्चों को सिखा देते 3 साल की उम्र, तो बोलने समझदारी आ गई। और समझदारी आदमी तो कहते 3 ही साल में नमाज पढ़ने को लगा और समझदार हो गया, जब नहीं बोलने, अभी उसको और बोलने की मश्क करने, तो बोलना समझदारी की अलामत नहीं है, बोलना समझदारी की अलामत नहीं है। अरे कुछ समझ रहे हैं, कैसे ही कुछ मैं बोला करता हूं, ऐसी बातें जहां जाकर हम आगे तरक्की से रुके हुए हैं, वो नुक्ते अल्लाह की मेहरबानी से खोले जाते हैं। जरा अकल से काम लेकर आगे कदम बढ़ाइए, अमली मश कीजिए। दरूद शरीफ पढ़िए एक दफा। الحمد لله الذي أتم من حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچہ جننے والی ہو، کیونکہ میں تمہاری کثرت زیادتی سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت اتنی زیادہ ہے۔ تو کیسا پتہ چلے گا کہ بچہ جننے والی بہت ہے؟ یہ کیسا پتا چلے گا؟ جب گھر میں آئے گی جنے گی تبھی تو پتا چلے گا۔ ارے بھائی، ایک ہوئے، دو ہوئے، تین ہوئے، چار ہوئے، چھ ہوئے، دس ہوئے، بارہ ہوئے، جتنے بھی ہوئے، یہ جب آئے گی گھر میں جنے گی تبھی تو پتا چلے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ بتائیے، ہاں کہیے، نہ کہیے۔ ارے کیسے پتا چلے گا زیادہ جننے والی ہے؟ نہیں آتا تو بولو نہیں آتا، بولے نہیں آتا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں بولنا، آتا ہے، سیکھا ہے سب، اور اسی لیے کچھ نہیں آتا۔ جو کہتا ہے نہیں آتا، وہاں تو ہے سب کچھ، وہاں آتا رہتا ہے اس لیے پوچھتا ہے، اور جو کہتا ہے نہیں آتا ہے اور نہیں آتا تو وہاں کیوں آئے گا بھائی؟ تو سمجھ گئے کہ جننے والی کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ بچے جننے والی سے نکاح کرو تو کیا تھرمامیٹر ہے، کیا پہچان ہے، چیک اپ کرائیں گے کچھ، سونوگرافی اور ایم آر اور کیا کیا کرتے ہیں نا، ایم آر کہتے ہیں، ایم آر۔ تو ہمیں تو کون ہو کا ایم آر، ہمیں کیوں آ رہے کہ بھائی کسی کو رہنے دو۔ کہنے مولانا آپ انگریزی نہیں جانتے لگتا ہے۔ میں نے کہا نہیں جانتا، آپ بتا دیجئے۔ تو انہوں نے اس کی ڈیفینیشن کیا، یہی بولتے ڈیفینیشن۔ اچھا، تو کیسے پتا چلے گا زیادہ جننے والی ہے؟ کہیں سے کچھ اندازہ بتا کہ دنیا بہت ترقی پر ہے، کس سے پوچھیں گے؟ یہی علماء سے۔ کہ اس کے خاندان والوں کو دیکھو، جس خاندان میں نکاح کرنا ہے وہاں لڑکیاں عورتوں کے کتنے بچے ہیں، تو پتا چلا کہ بعضی خاندان ایسی ہوتی ہے جہاں کی لڑکیاں عورتیں بہت زیادہ بچے جنتی ہیں، اور ہمیں کس کی تلاش ہے؟ ہمیں کس کی تلاش؟ ارے تلاش نہیں، اماں ابا سے پہلے تلاش کر کے رکھ چکے ہیں، اشارے ہو رہے ہیں کر دو ورنہ، وہیں کر دو ورنہ، ورنہ بیچارے ڈر جاتے ہیں ورنہ۔ اور جب ہو کے گھر میں آئی تو اس نے کہا ڈھنگ سے رہو ورنہ، ڈھنگ سے رہو ورنہ۔ اما ابا لائے ہو تو کہہ بھی سکتے تھے کہ اما تم کیسی لائے، یہ تو خود ہی لائے ہیں، اب کیا کریں؟ کوئی پٹی وٹی نہیں، نہیں نا پٹانا بھی نہیں۔ وہ ہمارا ایک دوست یہاں بیٹھا ہے، میں نے کہا اس سے پوچھا کہ پٹی کالج بہت جاتا ہے وہ، دیکھو ماشاءاللہ دعوت کے کام کی برکت، دیکھو یہ کالج میں جانے والے لڑکوں کو دیکھ لو، یہ دعوت کے کام کی برکت، کہ پورے ایسے ماحول میں جہاں پر پوری یعنی شباب پر ہو اور فیشن شباب پر ہو، وہاں ایسے بچے کالج میں جاتے ہیں، کس کام کی برکت۔ نہیں سمجھ میں آتا دوستوں تو مانگو اللہ سے کہ اللہ دعوت کے کام کی عظمت و برکت اور اس کی محبت، اس کی قدر جیسی کرنا چاہیے مجھے دے دیجئے، اور جتنا اس میں لگ جانا آپ کو پسند ہے اتنا لگا لیجئے۔ اگر کسی کی زندگی دیکھ کر آپ کو کچھ غلط فہمی ہو تو اسے دور کیجئے، آپ اللہ سے براہ راست مانگیے، یہ کام ہے کام، اور سوچنے کا کام نہیں کہ نکلیں گے نکلیں گے نکلیں گے، نہیں، یہ تو آج چھلانگ لگائیے، آج جائیے، اور چھٹی کا موقع آ رہا ہے، تمام جوان جتنے ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے اسکول کالج والے سب کے سب اپنی ترتیب بنا کے نکلنے کی تیاری کر لیں، اور جس کو گھر رہنا ہے ابھی آگے کچھ اور دوسری پڑھائی فوراً شروع ہو رہی ہے، وہ اپنے باپ کی تشکیل کرے، اپنے گھر والوں کی تشکیل کرے، اللہ کے راستے میں بھیجیں، اس لیے کہ کام اللہ نے بھیجا ہے، اور یہ کام انتہائی ضروری کام ہے۔ اس کے بغیر ایمانی وہ سطح، اعمال ایمانی سطح بتاتے ہیں۔ اعمال کیا ہیں؟ ہمارے کام میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ لا الہ الا اللہ جتنا دل میں اترا ہے عمل سے پتہ چلے گا کتنا اترا ہے۔ اب ایک بچہ جو کہتا ہے ماحول سے نہیں ہوتا، کسی سے نہیں ہوتا، اور کالج میں جاتا ہے شرعی داڑھی کے ساتھ ٹوپی پجامے کرتے کے ساتھ، کہتا نہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہوتا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی کامیابی ہم سے چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ ہے ایمان کی محنت کرنے کے بعد ایمانی سطح کا اوپر ہونا، اور اس کے دلائل اس وقت دنیا میں اتنے موجود ہیں کہ اب اس کے تعارف کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس لیے نکاح تو خود کی پسند سے نہ کرو، راستہ چلتے کوئی بھاگ گئی، یہ نہ جانے کتنوں کو بھائی ہوگی۔ عورت تو اچھی وہ ہے جس کو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی کی زبان میں کہ بہترین عورت وہ ہے جس نے کسی مرد کو نہ دیکھا ہو اور کسی غیر مرد نے اسے نہ دیکھا ہو، یعنی کسی نامحرم کو، مرد سے مراد نامحرم، نامحرم مرد نے اسے نہیں دیکھا اور اس نے نامحرم مرد کو نہیں دیکھا، یہ بہترین عورت ہے۔ اور کالج جا رہی ہے تو، کالج جا رہی ہے تو، اور اس دنیا میں تو کرنے والے دوستو کر رہے ہیں، کر گئے، کر رہے ہیں، کر گئے اور کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے پڑوس میں مشتاق بھائی رہتے ہیں جو باہر کی دنیا میں بہت رہے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت سنجیدہ سمجھدار آدمی ہیں، حق بات کو بہت جلدی تسلیم کر لیتے ہیں، اپنی غلطیوں پر بہت نگاہ رہتی ہے، اپنی کمیوں پر نگاہ رہتی ہے۔ اللہ ان کو بہت اچھا رکھے، میرا تو بڑا جی خوش ہوتا ہے جب ملاقات ہوتی ہے، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ملک عرب کنٹری میں کہیں رہ کر آئے تھے، کہنے لگے وہاں ایک عورت جج ہے۔ عورت، تم دیکھا کہہ رہے تھے، ہاں عورت جج ہے، لیکن اس کی آواز کوئی نہیں سنتا، وہ سارے کام لکھ کر فیصلے سناتی ہے، ساری باتیں لکھ کر کر لیتی ہے۔ اور کہنے لگے جو آپ کہتے ہیں آنکھیں کھلی رہتی ہیں، انہیں بولے آنکھیں کھلی والا برقع نہیں پہنتی، پورے برقعے پر سے ڈالتی ہے، گلوز ہاتھ میں، پیروں میں موزے، دستانے موزے کے ساتھ، پورے پردے حجاب میں آتی ہے، کیس سنتی ہے، سب رائٹنگ میں جواب چلا جاتا ہے، اس کا یہ فیصلہ ہے دنیا میں کرنے والے، کون کہتا ہے نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے وہی کہا جو ہو سکتا ہے، جو نہیں ہو سکتا اللہ نے کہا ہی نہیں۔ میں نے آپ کو بہت پہلے سنایا تھا میرے دو بچوں کی بات، چھوٹے بچوں کی بات بہت پہلے سنایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، نہ یاد ہو تو سنا دوں۔ اب تو دونوں بچے والے ہو گئے، اب دونوں بچے والے ہو گئے، لیکن اس وقت جتنے بڑے بڑے ان کے بچے ہیں، جتنے بڑے بڑے ان کے بچے ہیں، وہ ایسے ہی بچے تھے۔ تو ناشتہ کر کے میں نے کہا کہ بیٹا ذرا چھوٹا جو تھا اس میں تو اس کو بلایا، ہم لوگ ادھر آؤ اور یہ لے جاؤ۔ اور ہمارے یہاں ناشتے کا رواج جو ہے وہ دودھ روٹی کھانے کا تھا۔ کیا ہے؟ اب بمبئی میں چائے پاؤ چلتا ہے، کیا چلتا ہے؟ چائے پاؤ کھاؤ، تو پاؤ میں تو طاقت آتی نہیں، چلتا ہی بہت دیر میں، جب پاؤ پاؤ کھاتا ہے تو پاؤ میں طاقت ہی نہیں، پاؤ کا اثر پاؤں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں رواج نہیں تھا چائے پاؤ کا، دودھ روٹی کھاتے تھے، گیہوں کی روٹی کھاتے تھے، اور گیہوں کے بارے میں آتا ہے اس کے کھانے سے تھوڑا سا آدمی کا جسم بھر جاتا ہے، جب صحابہ کو پتا چلا تو گیہوں کھا کے دیکھنے لگے کہ بھرا کہ نہیں بھرا، ادھر اٹھاؤ کتاب دیکھو، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ گیہوں کھایا تو دیکھنے لگے کہ بھرا کہ نہیں جسم، گیہوں سے جسم بھر جائے اس سے کیا نفع نقصان ہے اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایمان سے دل بھر جائے تو ساری دنیا اور اللہ نے حکومت کرا دیا ان کی، اتنا تو ہو گیا۔ باڈی بن جائے تو بیوی تک کا کنٹرول نہیں ہے، اور ایمان بن جائے تو عالم پہ کنٹرول ہو گیا۔ تو گیہوں کی روٹی اور دودھ کھایا جاتا ہے ناشتے میں، کھایا جاتا ہے، پیا جاتا ہے۔ اور گاؤں کی بات ہے، وہاں دیسی مرغی کے انڈے بھی ہوتے ہیں، اور کسی کو کولیسٹرول نہیں ہوتا، ہوتا और काम इतना करते हैं, चलते फिरते हैं, बदन का इस्तेमाल करते हैं। यहां तो सेठ खाता है और दरवाजा खोलने की जहमत नहीं करता, गाड़ी का दरवाजा ड्राइवर खोलता है। मैं तो कुछ दिन में इसकी हालत हो जाएगी, टॉयलेट का दरवाजा भी आगे कोई खादी नहीं खोलेगा। जब ऐसे ही चलेगा, जब ऐसे ही चलेगा कि खाता दबा के और करता कुछ नहीं है, यहां से गाड़ी में बैठा वहां उतर गया, वहां से गाड़ी में बैठा वहां उतर गया, तो आज गाड़ी का दरवाजा ड्राइवर खोलता है, कल इसके टॉयलेट का दरवाजा भी दूसरा नौकर खोलेगा। इसलिए जब चल ही नहीं पाएगा तो करेगा क्या। इसलिए खाना मना नहीं है, खाने के साथ जिस्म का वो करो, इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल करो, जहां अल्लाह ने कहा वो करो, कुछ पैदल चलो। अपनी सेहत चाहते हो तो 40-45 मिनट रोज पैदल चलो तेज रफ्तार के साथ। रास्ते में खड़े रहकर दोस्त मिल जाए तो बात मत करो, उसको साथ ले लो, बोलो चल रहा हूं साथ आइए, और नहीं तो आप जाइए, हमारी रफ्तार कम नहीं होगी, आपकी अपनी रफ्तार हम नहीं कम करेंगे। हां रफ्तार पे एक बात आपको सुनाऊं, एक टैक्सी रोककर एक साथ बैठे और ढेर सारे बच्चे उनके साथ थे, ट्रैफिक जाम होता है, इसलिए होता है जल्दी बैठे, भर गई पूरी टैक्सी बच्चों से, आगे ये भी बैठ गए। ड्राइवर ने जरा फास्ट गाड़ी चलाया, भाई रफ्तार जरा कम करो, उन्होंने कहा आपसे कम है साहब। ये आप ही के हैं तो कहती तो फिर किसके होंगे। नहीं तो दो बात हो सकती है, ड्राइवर ने कहा अगर यहां आपके नौ पर, मैं समझे यतीम खाने के मैनेजर है यार, तो रफ्तार कहां से आई। अरे तुम लोग तो हमारे बयान में ऐसा इंटरेस्ट हो जाते कि तुमसे भूल ही जाते मैं क्या कह रहा हूं। दूध रोटी खाया, क्या खाया, दूध रोटी खाया। और मैं बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं, इसे समझ लेंगे जिंदगी भर का मसला हल हो जाएगा। ये मिसाल देकर एक बात कहना चाहता हूं, अल्लाह हमें अल्फाज दे, अंदाज दे, अखलास दे, उसके लिए कहने की तौफीक दे, कहने के बाद अमल की तौफीक दे, कहने से पहले अमल की तौफीक दे दिया करे। तो हमारे यहां गांव का रिवाज ये था, जो रिवाज माशरे का होता है, आदमी कहीं जाता है तो लेकर जाता है, क्या करता है अपना रिवाज, जब गुजराती कहीं भी चाहे अफ्रीका में चला जाए चाहे कनाडा में चला जाए, अपनी खिचड़ी और पापड़ लेकर जाता है। कनाडा में पापड़ था कि अंग्रेज पापड़ खाता है, अंग्रेज पापड़ खाता है, जापड़ भी नहीं खाता, पापड़ भी नहीं खाता, तो बेल्ट रहता है वहां पर, जापड़ से काम कम चलता है वहां, इसलिए पापड़ रहता नहीं वहां, तो पापड़ नहीं। लेकिन गुजराती जहां गया पापड़ लेकर गया और खिचड़ी लेकर गया और साथ में मक्तब लेकर गया, क्या ले गया, हाँ जाके देख लो, पूरे यूरोप कंट्री जहां जाओ, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, अफ्रीका जाओ, जिधर चाहे चले जाओ, गुजराती है तो साथ में खिचड़ी पापड़ के साथ मक्तब भी चल रहा है। काश हमें समझ जाती मक्तब से ईमान की और उम्मत की कितनी बड़ी हिफाजत है, ये हमारी समझ में नहीं आता। अंग्रेजों ने जब कैद कर दिया शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को जेल के अंदर, जब छूट कर आए तो देवबंद में बाकायदा उलमा को जमा करके कहा, उसमें एक बात यह भी थी कि कुरान की हिफाजत मकातिब के जरिए, तजर्बा कहता है करो उम्मत बाकी रहेगी। तो हमारे यहां भी ऐसी कुछ चीजें माशरे की मौजूद है, तो उसमें रोटी रखने के लिए प्लेट नहीं होती, रोटी रखने के लिए ये बामू को छील छील कर, बामू बांस जानते हैं ना आप लोग, इसको छील कर बारीक कर करके उससे ऐसी टोकरी नुमा बना देते हैं, प्लेट जैसी, गहरा प्लेट जैसा होता है, उसी में रोटियां रख देते हैं, उसके अलग अलग शेप होते हैं, खाने के लिए ऐसी रोटी होती है, ऐसी चीज होती है, जिसको दस्तवाई पटको है, मार्केट में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि टूटता नहीं, क्या अनब्रेकेबल है, क्या बोलते हैं, और पटक कैसा दिखाते हैं, हमने कहा तुमने आज बनाया, हमारे गांव में तो हम जो छोटे थे जब से देख रहे और जब से हमारा गांव आबाद हुआ जब से चल रहा है अनब्रेकेबल है, तो उसमें रोटी खा रखी रहती है। और चीनी के प्याले में, चीनी के प्याले में, वो चीन से आया होगा इसलिए उसका नाम चीनी होगा, चीनी का प्याला, और पिछले आप जानते हैं ना चीनी का प्याला, मम्मी में कुछ और तो नहीं बोलते, बोलते तो मैं भी सीख जाऊं, नहीं बोलते चीनी का प्याला बोलते, उसमें दूध होता। और अक्सर हम लोग दूध रोटी तोड़कर खाते, कैसे खाते हैं, महाराष्ट्र क्या कहते मुड़ी करके खाते, क्या कहते हमारा चिल्ला लग रहा है तो कहते मुड़ी कर दो मुड़ी कर दो, मैं कह रहा हूं मुड़ी कर दो क्या मतलब, तब बताया इसे तोड़ के खाओ। अमरावती के इलाके में चिल्ला लग रहा था, अकोला अमरावती में तो सालन ज्यादा आ गया था, तो साथी ने कहा मुड़ी कर दो, तो मैं मुड़ी कर दो क्या मतलब, तब बताया। तो जब खा चुका तो मैंने कहा भाई इस बच्चे को बुलाओ छोटे वाले को, आवाज जोड़ी जरा, और उसके हाथ में मैंने प्याला दिया। अब ये है आगे की बात जो कहना चाह रहा हूं, उसके हाथ में प्याला दिया, वो जैसे उसने लिया ना तो ऐसे ऐसा करने लगा, तो मैंने कहा ये गिरा के तोड़ देगा, क्या करेगा गिरा के तोड़ देगा। और हमारे पास दो चीजें मौजूद है, एक न टूटने वाली और एक टूटने वाली, और हमारे सामने दो बच्चे खड़े हैं, एक जरा बड़ी उम्र का है और एक छोटी उम्र का है, और मैंने पहले छोटी उम्र वाले को आवाज दिया जिसको मैंने टूट जाने वाली हाथ में दिया, ऐसी चीज दिया जो टूट जाए, और जब दगा लग गया कि नहीं, तो बड़े वाले को आवाज दिया बेटा तू इधर आ, वो करीब आया तो प्याला लेके बड़े को दे दिया, वाली दलिया थी वो मैंने छोटे वाले के हाथ में दे दिया, और दोनों ऐसे चले। जब चले तो मेरे अल्लाह ने कहा मेरे बंदे तू अपने बेटों से वो काम नहीं कराता जो उनके बस का नहीं है, मैं तेरा रब होकर तुझसे वो काम करने को कैसे कहूंगा जो तेरे बस का नहीं है। उस दिन से ये बात समझ में आ गई कि अल्लाह जिन कामों को कहता है करो वो हम कर सकते हैं, और जिन कामों को कहता है मत करो उसे हम छोड़ सकते हैं। ये है अहम बात कि नहीं। अब किसी मौके पर अगर नफ्स शैतान कहे कि ये कैसे होगा ये कैसे करेंगे तो क्या सोचना चाहिए, कि अल्लाह ने कहा करो तो कर सकते हैं और अल्लाह ने कहा मत करो तो छोड़ सकते हैं। ये एक बहुत अहम बात आपको दे रहा हूं मैं आज के पूरे बयान में, अगर ये समझ आ गई तो जिंदगी के हर मोड़ पर जहां होगा करो है? कॉलेज के माहौल में बहुत से ऐसे गए ऐसे भी आए जिन्होंने पहले कोई तालीम किया हिफ्ज किया मदरसे में चले गए, माहौल की वजह से दाढ़ी रही दाढ़ी रखा, बाप ने देखा बेटे ने हिफ्ज कर लिया, बाप मालदार जमात में भटका, उसे ख्याल हुआ कि बेटे को हाफिज बनाना चाहिए, उसने बना दिया हाफिज बन गया। अब बाप चूंकि बिजनेसमैन है इसलिए सोच रहा है कि खाली हाफिज बनाकर काम नहीं चलेगा, इसे तो दुनिया भी सिखाना चाहिए, इसलिए उसको पिछले जब सातवीं क्लास से निकाला था तो सातवीं का क्या कहते हैं जो निकलने के बाद देते हो सर्टिफिकेट, क्या कहते हैं उसे लिविंग सर्टिफिकेट, वो लेकर आगे की पढ़ाई शुरू कर दिया, ये एडमिशन वो एडमिशन वो एडमिशन, बच्चा कॉलेज जाने लगा, अब तक दाढ़ी वाला था अब वहां गया तो माहौल ने असर करना शुरू किया, तो क्या होगा। और वहीं दूसरा बच्चा जिसको ज्यादा इल्म तो नहीं था हाफिज भी नहीं था लेकिन दावत के काम से अपने को जोड़कर ऐसा ईमान बना रखा था कि अल्लाह के घर से नहीं होता माहौल से कुछ नहीं होता, इसका मतलब नहीं कि हाफिज से रुतबा इसका बढ़ गया हिफ्ज का रुतबा अलग है, लेकिन एक अंदर ईमानी सत्ता कहां जाकर बनी, इसने समझ लिया था नहीं इनसे थोड़ी होता है कि हम इनको कुछ करेंगे, अल्लाह से होता है अल्लाह को कुछ करेंगे, ये ईमानी सत्ता बढ़ाने से बढ़ेगी और घटाने से नहीं, घटाने से नहीं घटती, बढ़ाने की मेहनत छोड़ देने से घट जाती है। आदि सोचता ईमानी सत्ता एक जगह चली गई, अभी अगर हम बढ़ाने की मेहनत न करें तो ये बढ़ती रहेगी, नहीं तो अपने एक लेवल पर रुकी, नहीं ऐसा नहीं है। बाप ने एक करोड़ रुपया छोड़ दिया और आपने बढ़ाने की नीयत नहीं किया बढ़ाने की मेहनत नहीं किया तो रोज घटेगा या बढ़ेगा, घट जाएगा। ऐसे ईमानी सत्ता माहौल उसे घटा देती है और बनने के माहौल में जाता है तो माहौल उसे बढ़ा देती है। इसलिए जब भी जहां भी ये बात समझ में आए माशरे की वजह से, अरे भाई अभी आजकल तो करना ही पड़ेगा ना, अभी रिश्तेदार है और शादी हॉल में बुलाया है, फोटोग्राफी भी हो रही है, लाइटिंग भी बहुत ज्यादा है, मखलूत मजमा है, औरतें भी आई हैं, मर्द भी आए हैं, बेहिजाब होकर इधर आगे पीछे घूम रहे हैं। मियां शादी हाल का तो छोड़ो, अब तो हज के लिए भी जाते हैं तो डाइनिंग हॉल में यह काम होता है। मुझे बयान के लिए बुलाया तो ये मस्तूरात बैठी थी सामने, यहां बस वहां। मैंने कहा इन्हीं बुलाया बयान करने के लिए, हमको हम मर्द हैं, आपने मर्द को बुलाया है। फरिश्ते को बुलाया होता तो जितनों को चाहे बैठा देते आप, सारी दुनिया के मिस वर्ल्ड जो है उनको भी खड़ा कर देते, कुछ नहीं होता। मिस वर्ल्ड बोला जाता है, मिस वर्ल्ड बोला कोई लफ्ज है मिस वर्ल्ड है? मिस बाकी रखिए, वाक लगा दीजिए, समझे? मिस वर्ड से कहिए आप वॉक कीजिए और मिस वॉक को जेब में रख लीजिए, समझ गए आप? मिस वर्ड में से मिस को बाकी रखिए और उसमें आप वॉक लगा दीजिए। मिस वर्ड से कहिए वॉक कीजिए और मिस वॉक को जेब में डाल लीजिए। समझा हुआ? फरिश्ता समझा, बयान करने के लिए बुलाए, रस्में बन गई है। क्या है हजरत? हमारे टूर में बहुत लोग हैं, चलिए समझाइए, और वो हजरत को समझाने बैठ गई है कि जरा हमको देखिए और समझिए, स्टडी कीजिए जरा मेरे फेस की। आजकल मोबाइल पर आ रहा है, फेस देखो, ये क्लिक करो फेस देखो। तो हमने कहा भाई पूछो फोन करके, फेस देखने का कितना देना पड़ेगा? क्योंकि फेस देखने का देना पड़ता है। शादी हुई, शादी हुई, रिश्तेदारों में किसी के यहां शादी हुई, उस बेचारे की औरत आई जिसने निकाह किया, अभी उसने देखा नहीं, जिसने निकाह किया उसने देखा नहीं, सारे रिश्तेदार औरतें मर्द आ रहे हैं देख रहे हैं, माशरे का रिवाज है, जरा दुल्हन दिखा दो भाई, दुल्हन दिखा दो। ये कौन है? खालू है। ये कौन है? ये बहनोई है। ये कौन है? ये भला है, ये भला है। अब उसका मुंह उठा दी, बेचारी कैसी क्या बीतती होगी बेचारी पर है? कि ये चेहरा उठाया और बेचारी ऐसे घूंघट करके बैठी है, ये उठाया और बेचारे ऐसे तो बड़े पारसा है मगर देख लिया अच्छी तरीके से और मुंह दिखाई देके गए बेचारी को, तूने मुंह दिखाया ना इसकी ये दिखाई ले ले, देखो ना है नहीं, पता नहीं आपके यहां कि नहीं, हमारे यहां तो है, मुंह दिखाई देते। तो आजकल मुंह दिखाई देने के लिए हमने कहा भाई पूछो उसे, देखे क्लिक है? और क्या देखो? और क्या लिखा रहे थे? ये फला का फेस देखो, नाम के साथ आता है। अब तक तो मर्दों का है, अब देखो औरतों का, इसके बाद नंबर लगे है? अब बेचारे को मालूम है लेडीज फर्स्ट, पहले उसका भेजे, लेकिन लोगों से डर ना जाए, पहले देखने के आदि हो जाए तब दिखाएंगे। पहले आदत बिगड़ने दो फिर कराएंगे, पहले आदत बिगड़ने दो फिर कराएंगे। इसलिए आदत बनाने वाले माहौल में रहना चाहिए, आदत बिगड़ने वाले माहौल में नहीं। तो वहां जो हज का जमाना भाई, हज हो रहा है और करे बयान करो, इसमें औरतों को बैठा है, तो यहां अगर शादी हॉल में आती है तो क्या बुरा? जब कोई बुराई माशरे में हर एक करने लगता है या अक्सरियत होने करने लगती है तो बुराई की कबाहत दिल से निकल जाती है और हराम को हराम समझना छोड़ देता है। बहुत अहम हम बातें का शकील समझता और आप समझते हैं, हराम को हराम समझना छोड़ देता है, धीरे धीरे तबीयत बदल जाती है और फिर कहता है मियां आज के जमाने में सब चलता है, पूछो मुफ्ती से ईमान बाकी रहा कि चला गया। इसलिए ऐसे माहौल, ऐसी रस्में, ऐसी चीजें जो अल्लाह को नाराज करती हैं, जब उसका मौका आता है, बहुत सारे लोग निकाह का बयान है तो निकाह में बहुत सारे लोग होते हैं ना, पहले अल्लाह को खुश करना है, बाद में पब्लिक को खुश करना है। बोले अल्लाह के साथ अल्लाह को खुश करने के लिए क्या करो? बोले निकाह मस्जिद में करो। बोले रिश्तेदार को खुश करने के लिए क्या करो? हाल में रिसेप्शन करो। दोनों को खुश करेंगे, बेरंगी छोड़ेगा नहीं मुसलमान, एक रंगी पे नहीं आएगा तो ये क्या है वो अल्लाह ही जाने, उसके बारे में कोई लफ्ज नहीं कहता। बोले मस्जिद में निकाह करो, पहले अल्लाह को खुश कर दो और फिर बाहर निकलो। तो अभी एक मस्जिद बन रही थी, वहां निकाह हुआ, मैं पहुंच गया, हमारे मैं पहुंचा तो बहुत मजमा था, उलमा भी थे, मशायख भी थे और मुझे तो गुमान भी नहीं था। मैं वहां पहुंच गया तो नमाज के बाद ऐलान हो गया, हजरत हाजी शकील साहब तशरीफ लाए, निकाह के मुतालिक थोड़ा निकाह से पहले थोड़ी बात भी करेंगे। अरे मुझे तो पता ही नहीं, मैं देखने लगा, मैंने कहा कोई और दूसरे, हाजी शकील तो बम्बई में नहीं, मैं ही बदनाम हूं, कंपटीटर कौन आ गया ये मेरा? कौन है मेरे मुकाबले में आए, तो देखा कोई नहीं, मैं अकेला था। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा है? हमारा भारत महान, 100 में 99 बेईमान, हमारा भारत महान। वो टेम्पू पर लिखा रहता है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। उसको तजर्बा तो 100 में 99 का होगा, हमको तो 100 में 100 का है, इसलिए हम नहीं कह रहे। तो टेम्पू पर लिखा तो वो पढ़ के बता रहे हैं। ये तो हजारों में कोई ईमानदार मिलेगा, लाखों में मिलेगा, वरना जहां पैसे की बात आई सब फिसले। पैसे की बात है भूल गए कि क्या कहा था, क्या हुआ था, याद ही नहीं रहता। जो याद है, एक आदमी को 5 लाख रुपया उधार दिया, जिसको दिया बहुत परेशान था। उसको मुलाकात पर अंदाजे से बात से चला गया था, बहुत परेशान है। तो उसने कहा, जाने तो दोस्त है, परेशान है, क्या मांगू, जब आएगा तो दे ही देगा। कई साल गुजर गए थे, एक दिन उसने फोन किया, बोले भाई वो पैसा, बोले काहे का पैसा, बोले तेरे को उधार दिया था, बोले कभी दिया था, बोले इतने साल हो गए, तो इतने साल मांगा क्यों नहीं था। तो बोले भाई ना मांगने से इसका ये तो मतलब नहीं कि बाकी नहीं है, नहीं होता तो मांगते ना तुम, देने को तैयार नहीं है, देने को तैयार नहीं। और ये दाढ़ी, ये दाढ़ी, और आगे इसके साथ जो और चीजें रहती ना दीनदारों की, वो सब है उनके पास। और बेचारा वो बाखलाक आदमी, कि मैं जान रहा हूं कि बहुत परेशान है, पैसे नहीं, तो क्या तकाजा करूंगा, आएगा तो दोस्त ने दे देगा। जब मांगा कुछ दिन के बाद, सालों गुजर गए, बोले भाई वो पैसे है ना, मांगा भी नहीं, वो पैसे है ना तेरे पास अभी, वो अब कुछ दिनों में ऐसा लगता है जरूरत, काहे के पैसे, अरे इतने पैसे, 5 लाख रूपये तेरे पास है। बोले कब मांगा क्या तुमने, बोले नहीं मांगा। तो फिर कहे थे, अरे मांगा नहीं का मतलब ये थोड़े कि मेरे पैसे नहीं निकलते, ये मैं आपसे बिल्कुल सच बता रहा हूं। और फोटो देखना चाहे तो दिखा देता नाम के बगैर कि देख लिए, मर हो सकता है पहचान कर निकल जाए तो गिबत हो जाएगी, विदा हो जाए। तो यहां आके सब फिसल जाते हैं। मगर दोस्तों, कहीं कोई पैसे पे फिसला, कहीं कोई लड़की पे फिसला, कहीं कोई बीवी पे बरसा तो यहां भी शरीयत से फिसला, कभी मुदर्रिस ने डांटा मारा ज्यादा, हद से ज्यादा किया, ये यहां फिसला, कोई शादियों में फिसला। जब मजमून बयान होता है तो हमारी निगाह में दूसरे लोग होते हैं, हम कहां फिसल रहे ये नहीं होता। इसलिए फिसल रहे हैं, चोटें लग रही हैं, इतनी लग रही है कि एहसास खत्म होता जा रहा है। और जब जायज को नाजायज और हराम को जायज समझने लगेगा, ईमान रुखसत हो जाएगा। क्या करे, मेरी मजबूरी है, मजबूरी कुछ नहीं है। अल्लाह ने कहा ऐसी जगह वो मत जाओ जहां ऐसी बातें होती हैं, और अल्लाह ने कहा ना जाओ तो हम हिम्मत करेंगे तो ना जाने की कुव्वत मिल जाएगी, और हम डरेंगे तो पीछे से ढकेलने वाले आएंगे लेकर चले जाएंगे। और अक्सर अंदर ही की ख्वाहिश होती है, ये जाने को आमादा रहता है, नाम दूसरों का रखता है, क्या करे अब क्या करे, लोग कहते हैं बुलाया है, माशरा है, नहीं जाएंगे, ये अंदर से खुद आमादा रहता है। इसलिए कि इसको अपने बेटे के टाइम बुलाना है, क्या है इसको अपने बेटे के टाइम बुलाना है। फिर जब इसके बेटे का मौका आया निकाह में तो क्या कहेगा, अरे भाई अब इतनों को क्या गया हूं तो बुलाना तो पड़ेगा। यानी अगर 100 दफा मस्जिद में कहीं जाकर किसी जगह गलत जगह बुरा काम किया था, अब वो लोग आ गए मेरे घर पर तो हमें भी तो बुला के सब गलत काम करना पड़ेगा ना। गलती का एहसास खत्म हो गया। क्या हुआ पता नहीं आपको, हमारी बातें कैसी लग रही हैं, हम तो अंदर से कांप रहे कि शकीन में अपना वजन करो, कहीं रुखसत तो नहीं हुआ, ईमान चला तो नहीं गया। दूसरों पर पैमाना लगा लगा कर इतनी आदत बिगड़ चुकी है कि अपने को नहीं देखते कि हमें क्या हुआ है। और ये बात नई नहीं है, पहले लोगों ने कहा कि दूसरों की आंख का तिनका दिखाई देता है, और क्या है? बहुत पुराना हो गया तो भूल गए क्या भाई, शैती अपनी आंख की शैती नजर नहीं आती, अपनी तो नजर नहीं आती, शैती शैती जानते किसे कहते हैं, शैती नहीं जानते। वाह भाई वाह, कुछ तो जानो दोस्तों। अच्छा बीम जानते हैं, कॉलम और बीम जानते हैं, अब बोलो कॉलम, इसलिए खाली बीम कहेंगे तो बीम कोई चीज खाने की होती है क्या? बीम कोई सब्जी है? हैं? क्या है बीम? हाँ तो आप समझ गए, मैं बीम कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? बीम। ये कॉलम है, इसके साथ बीम क्या है? ये जो है इसको कहते हैं शरीर। तो दूसरे का इतना तिनका नजर आता है और अपना इतना दिखाई नहीं देता। आज ये तय करो कि बुराई के वक्त बुराई छोड़ेंगे, लड़ेंगे माशरे से, और ये निकाह के मौके पर इंतहाई जरूर। इतना बड़ा मसला आता है कहने को, वरना कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मसला क्या चीज है? सबसे बड़ा मसला मेरा अल्लाह नाराज ना हो, इसी को हल कर लो, सारी दुनिया को अल्लाह कदमों में डालेंगे बस। और ये हल करने के लिए कब क्या करना चाहिए ये जानना इंतहाई जरूरी है। कब क्या करना जानने के लिए उलमा से राबते में रहना जरूरी है, पूछना ही पड़ेगा कि हम इस वक्त क्या करें। उम्मत से उलमा के काटने की बातिल की साजिशें बड़े जमाने से चलती रही कि उम्मत और उलमा को काट दो, इनको इनका जोड़ बाकी मत रखो, ये जुड़ेंगे, सही दीन सीखेंगे, सही अमल करेंगे तो होगा ये कि अल्लाह की मदद नुसरत इनके साथ होगी। ये रस्में छोड़ेंगे, शरीयत लेंगे, उलमा से जुड़ेंगे तो रस्में छोड़ेंगे, शरीयत लेंगे, इसलिए इनको उलमा से काटो, रस्मों पे जाएं, शरीयत को छोड़ें। इसलिए धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे बातिल ने जो चाल चला अब उसमें पूरे कामयाब हो गए। वरना दावत और तबलीग का काम तो ऐसा काम था कि इसका इल्म तीसरा नंबर जाके उलमा से जोड़ देता था। इल्म से क्या चाहा जाता है? हराम हलाल की पहचान हो जाए, ताकि हम हराम करने लगे हलाल छोड़ने लगे। क्या मतलब? आगे का जुमला पूरा बोलो। हराम हलाल की पहचान हो जाए तो क्या मतलब? किसी चीज के हराम हलाल की पहचान हो जाए तो मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब बोलो? हराम हलाल की पहचान हो जाएगा, मतलब ये है कि हराम छोड़ दे हलाल करने लगे। तो निकाह में क्या हराम है क्या हलाल है, मंगनी किसे कहते हैं, शादी कैसी होती है, क्या इसमें हराम है क्या हलाल है, इसमें कितने निकाह करने वाले बैठे अगर हाथ उठाए जिनका निकाह हो गया, हमारा भी हाथ उठाकर निकाह हो गया। क्या पूछा हमने आलिम से कि हमें निकाह करना है, शरीयत क्या कहती है, इसमें कुछ हराम हलाल है? पर इसमें क्या हराम है, इसमें तो सब हलाल ही हलाल है। मुर्गा हलाल, गोश्त हलाल, बड़ा हलाल, छोटा हलाल, अंडा के पूछने की जरूरत नहीं, मछली फ्राई हो तो पूछना नहीं, इसमें हराम हलाल क्या पूछना है? शादी में हराम हलाल पूछना ही क्या, इसमें तो सब हलाल, बड़ा हलाल, छोटा हलाल है। जिसमें जिंदगी भर का है जो पैमान हो रहा हो उसमें कुछ हराम हलाल पूछने ही नहीं है, कहां पूछा। चलो गलती हो गई, हम जवान थे, जवानी का नशा था, हम नहीं जानते थे, तो अब जानने लगे तो क्या बेटे के निकाह में पूछा? बेटे के निकाह में पूछा कि हराम क्या है, हलाल क्या है, निकाह क्या है, मंगनी क्या है, वलीमा क्या है, है? तो क्यों बोलते, क्यों बोलते हराम हलाल की तमीज है, क्यों बोलते? ये इसलिए कहा जाता था कि इस हराम हलाल की तमीज के लिए तुम हर काम उलमा से पूछ कर करो। तुमको निकाह करना है तो भी पूछो, तो निकाह करने वाली चीज हमने कभी पूछा नहीं पूछा, और अगर हमने पूछ लिया कि बच्चा जन्मने वाली से निकाह करो तो कैसे पता चले, तो कुछ बता ही नहीं रहा है कोई, कैसे पता चले। तो ये बात भी उलमा से पूछना पड़ेगा कि निकाह से पहले लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऐसी औरत से निकाह करो जो बच्चे जन्मने वाली हो, क्योंकि मैं तुम्हारी कसरत से और उम्मतों पर फख्र करूंगा, मेरी उम्मत इतनी ज्यादा है। ارے شکیل بھائی یہ تعلیم کے لیے ہے، تم پڑھو میں سنوں، میں سنوں لوگوں کو سناؤں، لوگ سنیں لوگوں کو سنائیں، بس یہ اس کے لیے ہے. ہم تو نکلے گئے جماعت میں، نکل شروع ہوئی ہماری جماعت میں نکلنا کہ بھائی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے. تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم میں وہ باتیں آئیں گی جس کا اب تک تم کو اور ہم کو علم نہیں تھا، اب جب اس کا علم ہوا تو اس پر عمل کرنا تم کو آسان ہوگا. اس لیے علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے. مثلاً لکھا ہے کہ ہمارے اکابر صلاۃ التسبیح کی بڑی پابندی کرتے تھے، تو اب یہ علم ہوا جو اب تک نہیں تھا. ہمارے اکابر ہمارے بڑے اب تک اپنے مسئلوں کے حل کے لیے جو بہت پیچیدہ مسئلہ ہوتا نہیں حل ہوتا تو صلاۃ التسبیح سے حل کر لیا کرتے، یہ بھی کتاب میں پڑھا گیا. تو صلاۃ التسبیح کی نیت آپ باندھ لیں گے، عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے گا. لیکن آپ کو پتا ہے صلاۃ التسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے؟ پانچوں پڑھی جاتی ہے. اماں ابا نے سکھایا؟ نہیں سکھایا. تو کس سے پوچھیں گے؟ بولے وہ کیسے ہو تو نہیں ہوئے گا، وہ تو اپنے سے نہیں ہو، وہ تو اپن بولنے کے لیے بولتے ہیں. تو دھوکہ دے رہے ہیں یا دھوکہ کھا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ جب یہ پڑھا گیا کہ اب ہمارے کو نکاح ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں، اب بچے جننے والی سے زیادہ بچے جننے والی سے نکاح کرو، تو اب اپنے بیٹے کا نکاح آپ کو کرنا ہوگا. یہ جو جوان لوگ بیٹھے ہیں تو یہ سنا تو اس پر عمل کی کچھ نیت ہے، پہلے ہی کراتا ہوں بیٹھتے ہی سب سے پہلے عمل کیا ہوتا ہے؟ نیت کرو. تو پھر کس سے پوچھیں گے؟ پھر اما سے پوچھیں گے، اما بتا دیں گے، ابا بتا دیں گے. اما ٹیچر ہیں، ابا پرنسپل ہیں، یہ بتا دیں گے. تو کون بتائے؟ کوئی اپنے منہ سے تو بولو، مولانا کے پاس ہم جائیں گے نہیں، یہ ہمارا کام نہیں. جو اصل کام ہمارا تھا تیسرا نمبر، کہ جاؤ پوچھو، جاؤ پوچھو، ہر عمل شریعت کی روشنی میں کرنا شروع کر دو. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ حضرات پوچھیں گے؟ اچھا، تو یہ بتا دیا زیادہ جننے والی عورت کون سی سمجھ میں آئی؟ جس کے خاندان میں زیادہ بچے ہو رہے ہوں، وہاں پیغام پہنچائیں گے. تلاش شروع کر دیے، بولے کوئی ملتی نہیں، ہم دو ہمارے دو، اللہ پاک دو لیکن دو دو، اللہ پاک دو مگر دو دو، ایک لڑکی دے دو ایک لڑکا دے دو، یعنی سب برابر بیلنس رہے، ایک جائے تو ایک آئے. اب کتنے کہتے دعا کر دو ایک لڑکا ہو جائے، یہاں یہ کیا دے دو لڑکا ہو جائے، جو اچھا لگے وہ دے دیجیے، جو ہمارے لیے اچھا ہو دے دیجیے، لڑکی ہو تو لڑکی اچھی دے دیجیے، لڑکا بہتر سمجھ میں آئے تو بہتر ہمیں لڑکا، یہ تو آپ جانیں گے کیا ہے. نہیں لڑکا ہی چاہیے، جھگڑا کرتے لگے، ارے ہمارے بھائی کو تو پانچ بیٹے دے دیے، ایک بھی بیٹی نہیں دی، مجھے چار لڑکیاں دیا ایک بھی لڑکا نہیں دیا. تو میں نے کہا فون کرو اوپر، موبائل کا زمانہ ہے، کچھ رابطے میں جاؤ، کوئی کانٹیکٹ نکالے. چار دیے وہ نہیں رو رہے کہ کسی کو ایک بھی نہیں، اللہ نے چار دیے. حدیث پاک کیسی پیاری پیاری ہے، ایک لڑکی کا نکاح پرورش کیا، نکاح کر دیا، دو کا کیا، تین کا کیا، تین سے شروع ہوئے، صحابہ پوچھتے رہے، اللہ ان کے درجات گنا ہوئے، اور جس کی ایک ہی لڑکی ہو کا اسے بھی جنت. ایک لڑکی ہے خوشی خوشی پرورش کر رہا ہے. ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو شعر تو یاد نہیں رہتا، کسی شاعر نے کہا اسی مفہوم کو کہا ہے، کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے، نہ خلف بیٹے تو بن گئے درد سر، نہ خلف نالائق بیٹے، نہ خلف بیٹے تو بن گئے درد سر، بیٹیوں نے سر دبایا پیار سے. ابا دکھتا ہے کیا میں دبا دوں؟ ہاں کہا بیٹا، بیٹوں نے دکھایا ہے، بیٹی درد دور کرے گی. پاس بیٹھ جاتی ہے آگے بچیاں، آدمی باپ کا جی خوش ہو جاتا ہے. اور ایسی خبریں آتی ہیں کہ ظالم نے ایسا کیا ویسا کیا، تو دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے. نکاح اس لیے تھا کہ ایک وہ زندگی جس کا مزہ اب تک اس نے نہیں چکھا، جس سے لطف اندوز نہیں ہوا، جس کے فائدے اس نے نہیں دیکھے، اب نکاح کے بعد ان فوائد کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس سے پوری زندگی سکون کی گزارے. نکاح یہ چیز تھی، लेकिन जब पूछ कर करेंगे, मां जान कर करेंगे और हदीस की रोशनी में निकाह किया तो आधा ईमान, और अभी आधा ईमान बाकी है, इसमें अल्लाह से डरो। इसलिए डरो कि अब तुम किसी के घर से लेकर किसी को आए हो, अब ये तुम्हारे लिए कैसी अमानत आई तुम्हारे घर में, इस अमानत में खयानत मत करो, इस अमानत को देखो। हाँ, इसे बाप को छोड़ा, मां को छोड़ा, भाई बहन को छोड़ा, अपना घर छोड़ा, राहत का सामान छोड़े, उसे पता नहीं तुम्हारे पास क्या है कितना है, लेकिन माँ बाप ने कहा बेटी फला के साथ रिश्ता कर देता हूँ, चली जा, तो आग बंद करके चली आई। अब तुम लेकर आए, अब तो तुम्हारा स्वरूप यह होना चाहिए कि जब सबको छोड़कर आई तो तुम ऐसे बन जाओ कि बाप की कमी उसे ना महसूस हो, माँ की कमी उसे महसूस ना हो, बड़े भाई बहन का प्यार उसे मिलता रहे और शौहर की जो जिम्मेदारियां वो भी निभाते हो। तो जब निकाह अच्छी नीयत से पूछकर ढंग से शरीयत के मुताबिक होगा तो ये चीजें आती रहेंगी धीरे धीरे, और जब मनमानी होगी, माशरत में ये होता है, हमारे माहौल में ये है, तो फिर निकाह की बरकत, फवायद, जोड़, मोहब्बत, राहतें, सुकून, चैन, जब उसके खिलाफ होगा तो आने का है और शरीयत के मुताबिक होगा तो आएगा, जो अल्लाह की तरफ से वादा है। अल्लाह ताला कहने सुने अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई निकाह पर बयान होना चाहिए नहीं होना चाहिए है? अभी तो बहुत सा बाकी है, होना चाहिए है? अल्लाह हम सबको बहुत सारी बीवियां दे इस दुनिया में, एक मरने के बाद बहुत सारी, यानी मरने के बाद बहुत सारी देगा तो जन्नत में डालेगा ना, मतलब दूसरे माने में जन्नत मांगी जा रही है, है? अल्लाह ताला इस दुनिया में एक नेक है? और मरने के बाद अनेक अता फरमाए है? और तो ने कहा बयान पिछला दो हफ्ते पहले का बहुत अच्छा था। मैंने कहा क्या कहा था मैंने? आपने कहा अल्लाह एक, हमारा नबी एक, हमारा कुरान एक, इसलिए भी होनी चाहिए एक। और तो ने कहा बहुत अच्छी बात आपने कहा। मैंने कहा दावतें करो हमारी तो मुस्कुरा के रहेंगे। बहुत सी बातों को टाला जाता है मुस्कुरा कर, अल्लाह ताला ऐसी मुस्कुराहटें अदा फरमाए जिससे वो खुश होता है। देखिए कैसी प्यारी बात है, शौहर घर में दाखिल होता है, बीवी के चेहरे को उन पर निगाह डालता है और मुस्कुराता है, बीवी भी खुशी से उसे देखकर मुस्कुराती है, अल्लाह आर्श को मुस्कुराता है। ये होता है शादी शुदा निकाह वाला घर, जो अल्लाह के यहां सब मुसलमान का घर ऐसा हो जाए तो गैर मुस्लिम आके देखेंगे कहेंगे हम तो समझते थे कि चार दीवारी में बंद करके जुल्म करते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा हशाल बशाल फ्रेश रहने वाला मैंने किसी को देखा नहीं। ये तो अपने साथ बीती है। पड़ोस में गैर मुस्लिमा थी एक, और बहुत पढ़ी लिखी थी, कॉलेज में जाने वाली थी, पढ़ाने वाली थी, उसको बड़ा एतराज था कि मुसलमान लोग क्या बुरका पहना के निकालते, क्या कैद करके रख दिया है, कितना बड़ा जुल्म करते हैं। ये सब उनका एक अंदर से थिंकिंग थी, थॉट्स। लेकिन जब आए करीब साथ में रहने लगे, देखने लगे, मामला देखने लगे, घर पे आना जाना शुरू हुआ तो कहने लगे शकील भाई हम तो ऐसा सोचा करते थे, मगर आपकी घर की औरतों को देखते हर दम खुश रहती। इसलिए मुसलमान का माशरा ऐसा है कि गैर मुस्लिम उसका माशरा देखे, मामला देखे, अखलाक देखे, ईमान में दाखिल हो जाए, हमारी नमाज देखकर नहीं आएगा। इसलिए हम अपनी जो भी करें उसको सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश करना चाहिए। खसूसन निकाह में बहुत अल्लाह का कानून तोड़ा जाता है, और अब तक तो अब यहां तक कोशिश पहुंच चुकी जालिमों की कि उन्होंने हराम को उम्मत की निगाह में हलाल दिखा दिया और उम्मत इस पर आ गई। अरे इतनी लाइटिंग से क्या होता है, इसराफ हराम है का क्या होता है, फोटोग्राफी से क्या होता है, मखलूक औरतों का मजा बुलाने से क्या होता है, यानी अब सारे हराम पर उम्मत राजी हो गई, ईमान है कि नहीं पता नहीं। इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं अल्लाह हमें भी तौफीक दे, आपको भी पूछ पूछ कर करने वाले बने, छोटी बात हो के बड़ी बात हो, जिस नबी ने थूकना सिखाया हो, जिस नबी ने पेशाब पहाने का तरीका सिखाया हो, उस नबी ने कोई तरीका छोड़ा है क्या? बस हम आगे तो बना कुछ भी करेंगे तो पूछेंगे, कुछ भी करेंगे तो पूछेंगे, बस हो गया काम। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व हमदिही, सुभान अल्लाहु व हमदिही, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।